Esker mila Marga Forestier eta sari arte orain Euskal Herritik aratago joan behar gira, Afganistan aldera joan behar gira, han bazterrak bero baitira eta hori aipatzeko gurekin dugun kazetari bat, nazioarteko gaietan aditua dena, gurekin dugu Mikel Aramendi egunon. Egunon. Zurekin aipatu behar dugu beraz Afganistaneko gaia, ramezela, eta lehenik, pixka bat pedagogia, pixka bat egiteko eta gaia ongi menperatzeko, behar bat esplikatzen altzu zein diren Afganistanen dauden indarrak gaur egun, zer dira, nor dira talibanak, nor da gobernua, nazioarteko tropak, zer nahi dute batzuk eta besteak, balkit galdera zabala dela, baina hori bildumatxo bat egiten alba baduzu horrena? Bai, bueno, Juan Barco Guiñateke 2001era, 2001ean badakizu, Torre Bikietako erasoaren ondoren, estatu batuek Afganistan inbaditu egin zuten. Une hartan, Afganistanen nagusi ziren, ez erabat, baina bai, Afganistaneko gehien-gehienean talibanak. Talibanak dira, movimentu islamista radikal bat, bere garaian, Pakistanen zeuden afganiarrek afganiar gazteek osatua esan beharko litzateke eta hori ba, aurreko urteetako gerra zibilean nagusitzen joan da zeudenak. Estatu batuek talibanak hartu zituzten ez Al-Qaedaren aliatu hurbil bezala, ba haien erregimena eraitsi egin zuten. Ondoreko 20 urte hauetan gerra ez da amaitu, estatu batuetako tropak nolabait nagusitu dira Afganistaneko gehiengoan, baina insurgentzia talibana etengabe jarraitu du burrukan eta azken urte hauetan ja estatu batuek erretiratzeko asmoa nabarmen adieratze dutenetik mugimendu hori horren berriro nagusitzen joan da. Gaur da eguna nun aurtengo udaberriaz geroztik, estatu batuak ja erretiratzen ari dira, azken ondarrak geratzen dira Afganistanen, eta ondarroiek ere erretiratuko direla, ziur esan du Biden presidenteak. Eta ikusi denez, estatu batuak tropak erretiratu ala, talibanak berriro nagusitzen joan dira, naiz eta teorian, aurrean, aurka, egongo litzateken Afganistaneko gobernu bat. Baina Afganistaneko gobernu hori, baina arte estatu batuen hori babesari esker izan da gobernu, eta ikusten da estatu batuen babes hori desagertu ala, ba, talibanak berriro nagusitzen ari direla, eta gaineraz, esango nuke, inork espero baino azkarrago nagusitzen ari direla. Berez, mundu guztiak ematen zuen egintzat, estatu batek erretiratzen ziren momentutik, eta egin batera, estatu batek aliatuak, natokoak, eta talibanak berriro nagusitzen ari direla, baino ez honen azkar. Zeren, eta ikusten ari garen arabera, talibanak, herrialde oso hartu dezakete, datozen aste edo hilabeteetan. Berez, egoera ja, zirte dozartekoa da, eta azken txampan gaudela oso garbia da. Hori galdetuko nizun, egoera zein den gaur egun talibanek, uste dut, 34 hiriburutik 9 kontrolatzen dituztela jadanik, zertan dira gaur egun? Ba, begira, zenbakia garrantzitsua izan da, nik usten dut ez dela garrantzitsuen. Hau da, talibanak une honetan, esan behar da, kontrolatzen dute gutxi gora bera Afganistako lurraldearen 3/4. Falta zaizkie, hiriak hartzea. Nik usten dut, hori gainaz, esango nuke, gerra ekonomiagatik edo egiten ari diren zerbait dela. Zeren eta talibanen nagusitze honetan, estrategia oso garbia ikusten ari garela. Estrategia hori datza, batez ere, talibanen erasoa iparraldean ematen ari dela. Esan berda, Afganistan iparraldea dela, beraientzat lekurik desaproposena, desegokiena, zeren eta Afganistan iparraldean nagusiki Tajikoak bizi dira, Uzbekoak bizi dira, baina ez dira horren beste naino bizi talibanen base soziala, edo base sozialaren gehiengoa osatzen duten pastunak. Alazta guztiz ere, beraiek ikusten dut, nahiko zuhurki iparralde hori hartu dutela, ofentsiba, nagusia egiteko zonalde bezala, Izango nuke arrazoi askorengatik, baina pare bat bururatzen zaizket oso nagusia. Bata da, zonalde hori, dela hain zuzen ere, estatu datu egazkinentzat iristeko problemarik egin dituena urruntasunagatik. Eta estatu batuek, bueno, erretiratu ala, ere, atzerritik, egin batean Pakistandik, baina ikusten detu honetan gehien bat, ari direla indiko aldean, dauzkaten, gerrontzietatik egazkinez bombardatzen eta saiatu dira talibanak, baino iparralde horretara indikus mendikatea iparraldeakora iristeko ba irismen arazoak dauzkate. Eta gero bestalde batetik nik uste dut talibanen kalkulo estrategikoa dela, bueno, gobernua, Kabuleko gobernua eramatea nolabaiteko ezintasun batera kanporako bide guztiak itxita, utzi ondoren. Eta une honetan ja hori esan diteke talibanek lortu dutela. Hau da, lurreko muga guztiak beraien eskuetan daude, pakistanikoak izan ezik, eta pakistanikoak izateak badu bere xarma nolabait izateko sarkastikoki. Eta da, noski pakistanen talibanak beraien daude, eta pakistaniko erregimenak babesten ditu, talibanak beraz muga hori garbi eukitzea ez dio Kabuleko gobernuari baten mesede egiten, baizik eta kontrakoa. Eta aldiz, ba, iparaldeakoak, hau da, Uzbekistan, Tajikistan, edo Turkmenistanikiko mugak ja talibanen eskuetan daude, eta beraz, esan liteke erregimena, ganiren gobernua, setiatuta dagoela, inguratuta dagoela, ez? Eta estrategia horrekin nabarmen zeratzen ari dira. Nik uste dut talibanek ez dutela sartu nahi iriziriko gerra batean, beste hori kostu handikoa izan litekelako bizitan eta burrukatan, eta orduan nahiago dutela itolarrian ipini aurkariak errenditu daitezen. Eta azken egun aste hauetan ikusten ari garena bideo horretatik dijo, hau da, talibanik lorpen handia lortu dituzte, baina gehien txenak izan behar da, ia apenas tirorek egin gabe lortu dituzte da. Beraik, bai, nik uste dut beraien arazoetako bat, dala, talibanak dira movimentu insurgente oinizko bat, nola bat esateko, orain arte ez dute baliabide militar astunik bat ere eduki, ez dute ez da bat egazkenik noski, baina ez da ere artilleriarik eta zerari. Eta orduan, ba, bueno, iriziriko gerra hori elitzaileke bat ere mesedegarria. Eta horren ordez, ari dira hori landalurrak menderatzen eta landalurretatik hiriak setiatuta ipintzen. Mikel Aramendi, hartuko dute poderea talibanek, dudarik ez duzu hortan, horrek zer erran nahiko du hor segituan, ze aldaketa izango da? Bueno, gobernu islamista arradikal bat egongo da agintean, hori inork ez du zalantzan ipintzen. Eta hori horrek zer erran nahi du? Bueno, ba, esan nahi du, besteak beste, bere garaian, talibanak agintean egon zirenean, ikusi ziren gauza asko, sake baterako emakumeen eskubide ikezaren inguruan, eta edo eta irakaskuntzako doktrinarizazioa, eta bar, hori itzuliko dela. Orain, ematen du baita ere, talibanek ere zerbait ikesi dutela urteo bueltan, eta da besteak beste, gobernu bat eukin nahi bali madute, ingurukoekin behintzat konpondu beharra daukatela. Eta talibanak oraingoz behintzat zeratzen ari direna, da, ingurukoei segurantziak ematen ari dira, ez dutela, beraien movimentu hau ez dala kanporantz zabalduko. Eta hori importantea da Txinarentzat, baina bada eta ere importantea da Tajikistanentzat, edo Uzbekistanentzat eta abar. Guzti honetan inkognitetako bat da, talibanak noraino izango diren taliban eta noraino izango diren Pakistanen morroi edo esaneko edo mutilak, ez? Zeren eta, garbi dago talibanak Pakistanen beso bat izaten ari dira, eta Pakistan erabakigarria izaten ari da hor, eta Pakistanek hor daukan interesa, ez da horren besteraino interes ideologikoa edo da, islamismo arradikal bat ezartzekoa, baizik eta atzeguardia bat eukitzeko Pakistanek Indiarekin daukan gatazka etengabe horretarako, eta horretarako nik uste dut Pakistani ere etzaiola komeni Pakistan talibanen erregimena oso arradikala izatea, ez da barne funtzionamentuan ere. Baina hori dena ikuskizun dagoen zerbait da, eta azken zinean esango nuke, beraiei gogoa ematen dienaren baitan dago une honetan, eta ez behintzat nazioarteko indarrek hau edo bestea esan diezaieketelako edo agindu diezaieketelako. Nik uste dut, bueno, estatu batean erretiradak utzi diela hori, boterea esku-eskuan eta hartzen ari direla. Ulertzen dugu, zukerraten duzunaren arabera, gerla honen parte handi bat geopolitika dela. Talibanak urte hasiera hontan, pixka bat aurreikusi ze gertatuko den, izan dira Txinarekin, Errusiarekin, Iranekin eta Pakistanekin solasean. Hor zer dago jokoan geopolitika aldetik? Bueno, Afganistan da Asiaren erdigunea, ez? Dute zango bihotza, zen bihotza izateko gogorra daura, baina bai, zeren erdi-erdian dago, Asiako erruta asko handi pasatzen dira, zate baterako eta biharko egunerako, Asia ekialde guztira joan daitezken gasbide, petroleobide eta zerak, Afganistanetik pasatu behar dute, edo Afganistanetik pasatzen espalima dira oso buelta garestiak egin behar dituzte. Dela itxasoz edo dela beste ibilbide batzuetatik. Beraz, alde horretatik, Afganistan beti izan da estrategikoa eta gaur egun esango nuke inoiz baino gehiago. Eta inguruko guztiek horrela begiratzen dute. Ez da horren besteraino, edo ez da bat ere, bueno, Afganistaniko herritar, pertsonek eduke dezaketen askatasun maila, eskubide maila eta bar, baizik eta hori, Afganistanek zer suposatzen duen. Noski, ingurukoei gehien bat interesatzen zaie Afganistan egonkortzea. Hori esate baterako oso nabarmena da Txinaren kasuan, baina baita ere Errusiaren kasuan. Egonkortzea interesatzen zaie edozein delarik han agintzen duena, baina agindu dezala eta pakea kakotxartean izan dadila. Handik aurrera negozioak eta zerak egin ahal izateko. Gertatuko da hori, ba nik ez dakit, nik zanantza hundia dozkazeren, eta egia da talibanak nagusitzen ari direla nabarmen, baina nagusitze horretan berriro agertzen ari dira, edo berriro lehentasun hartzen ari dira, gerraburuak edo gerrako jaunak deitzen diren horiek. Eta horietako bakoitzak bere interesak dauzka, eta horiekin sortu liteken erregimen bat egonkorra izatea, niri ez dit esango sinesgaitza, baina zaila egiten zait sinestea. Eta bukatzeko bi galdera banituzke zuretako Mikel Aramendi, batetik Estatu Islamikoa barne guzti hortan zer joko duen, eta bestetik, berbada gutxiago ikusten duguna, da gerlaren ondorioak, zibilak, aurrak eta hori guztia. Bai, Estatu Islamikoa eta Al-Qaeda eta hor sortu itezke movimentuak, bueno, bere garaian Afganistanen txertatu ziren, ala zauzi ziren ikusten dut, bai Al-Qaedari eta bai Estatu Islamikoari Afganistaneko esenategia nahiko arrotz egin dezaiekela, bere garaian Sudanekin gertatu zitzaien bezalaxe. Movimentu horiek bestelako dinamika batean sartuta daude, eta noski Afganistanen talibanek gerizpea emango baliete, ba antxeko katuko dira, da handik jarraitziko. Baina, bueno, talibanak ezkor jartzen bali mazaizkide ere, movimentu horiek existitzen jarraituko dute leku batean edo bestean. Estatu Islamikoaren kasuan, esan behar da, une honetan bere indargunea Asian baino gehiago Afrikan dagoela. Eta Afrika urruti xamar geratzen da, edo non nirikik ere behintzat Afganistandik. Eta Al-Qaedaren kasuan, ba, movimentu askozaz konspiratzaile edo minoritarioagoa, edo militanteagoa denez, ba, bueno, beste erabateko eskakizunak on daitezke, eta orduan hor gauza asko gertatu daitezke ikusiko ezken dituzkeenak. Edo nola ere, nik benetan kezkatzen hauena da Afganistaneko herriaren, pertsonaen bizibide hori. Begira, kasurik hoberenean ere, noski, hainbizte urtetako gerraren ondorioak xurgatzea izugarri luze eta zailetzeko da. Kontu egizazu esate baterako Kabulek une honetan 4-5 milioi biztanle dauzka. Eta 4-5 milioi biztanle, ba nuntik bizitzen direnak, esan nahi dut, zeren eta estatu batuen okupazioaren ondorioetako bat izan da noski, hor dolar zurrustada bat joan dela, bueno, beraiekiko kolaborazioaren ordaintzen mekanismoetan hori dena desagertu egiten da, eta orduan, bueno, ba egoera ekonomikoa, hankaz gora eta guztiz beste era batera zeratzen da, eta noski, egunero jan behar du, lehen ere pobrezia ikaragarria da, eta eskubideena gauza bat da, baino jatearena beste problema bat da, eta problema hori gaur egun ja badago. Eta iesean ari dira? Bai, bai, jende asko ari da, noski, bueno, bere sorterritik edo bere zeratik, zeratzen, zeren, eta, bueno, une honetan esate baterako iparralde guztitik, ba, jenderik, ez dakit, talibanen kontrakoena aldala ies egiten ari da. Kontua da, gure, kanporantzi ies egitea, ja, ezinezko zerbait diurtu dela, eta beraz, Kabul, eta, doa hori, eta hori, Kabul, ja, iritzarroa balimazen, gaur egun, da, oraindik are gehiago errefuxiatu ez betetzen ari den hiri bat hor gerra egoera bat emango balitz triskantza izugarri izango litzateke eta gatazk ez da tiro gutxirekin amaituko balitz horko zera ala ez da guztiz ere gosearen problema hortxe egongo litzateke eta gerizpearena eta zer eta egin kontuko zabalak jatea baino hemendik hiru hilabetera negua hasten da eta Afganistan negua horra da Mikel Aramendi, ezin dena aipatu, biztan dena, baina espero dut goizuntan argitasun batzu ekarri ditugula hango egorari zuri esker. Eskertzen zaitugu eta laster arte. Urrengo arte.